विचार चल रहा है आश्रलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का। कामी धाता गुण आदेश हुआ है, सूट है सुटकी तो काम सिद्धम, सिद्धम में सुटकी तो लगेगा नहीं, सूट लग गया, सूट का सी रहा, ई लोप हो गया, यह लोप हो गया, लोप हो गई और बोली इट आर्दष्ट वाला सिट हुआ है, इसके से धन सकार को मूर्धन हो गया, कामई ही शिव ऐसा रखूंगा ताकि अगला सूत्र लगाने में सुविधा होगा। इभाषेटः सिद्धम दंगा उसे बार करके सूत्र आ रहा है इभाष कामय में जो यकार है गुण हुआ ये जैसा अयादेश हुआ है आई का जो यकार दिख रहा है वो हो गया इण में, उससे परमिट का ही है, उससे परमे सिद्धम हो गया, लुम भी नहीं है लिट भी नहीं है किंतु सिद्धम है, तो सिद्धम के धकार को मूर्धन्य आदेश विकल्प से होगा। इणा परो या इट विभाषा पे है इटहा पंचमी एक वचन दो पद का सूत्र है, इणा परो या इट तथा परेशान सिद्धम लुंग लिटाम धस्य वा धस्य इनसे पर में जो इट और इट से भी पर में आया हुआ शिद्रम हो या लुंग हो अथवा लिट का हो उन धकारों को क्या होगा विकल्प से मूर्धन्य आदेश का ढ विकल्प से ढ को ढ हो गया तो रूप क्या बनेगा काम ईशी ध्वम एक रूप बनेगा, दूसरा काम ईशी ध्वम काम ईशी ध्वम काम ईशी ध्वम काम ईशी काम ईशी वही काम ईशी मही उत्तम पुरुष में कोई कार्य नहीं पूर्वते बनेगा काम ईशी काम ईशी वही काम ईशी मही अरब जो अर्धातु के वाक्य अगर पर लिंग अभाव पक्ष कमो कम रहेगा ना लिंग अभाव में कम से आएगा आश्रलिंग था प्रत्यय तो अर्धातु वाला सीट हो गया यकार का लोप होगा लोप विवरवरी मिला करके सब कार्य कार्य कहेंगे कमी शीष्ट कमी शीष्ट कमी शीयास्ताम कमी शीरन कमी शीष्ठा कमी शीयास्ताम क्यों कम के मकार इनमें नहीं है ना कमी सिद्धम एक ही बने कमी सिद्धम कमी शीय कमी शी वही कमी शी मही अब आता है लूंग लकार ये जरूरी लकार जिन्हें शादी करना है उनके बहुत जरूरी है क्योंकि शास्त्र में वो व्याकरणों में कहावत है श्लोक बोलते हैं अची कमत यो न जानाति वरवरी अझरगा यो न जानाति तस्मे कन्या न दीयते अची कमत वरवरी अझरगा ये तीन रूप बनाना व्याकरण बहुत कठिन है एक तो अभी बना रहे हैं आप अच्छी कमत दूसरा है वरवरी तीसरा है अजरघा अच्छी कमत यो न जानाति यो न जानाति वरवरी अजरघा यो न जानाति तस्मै कन्या न दीयते जो ब्राह्मणों में चलता था पहले ब्राह्मणों में जो विद्वान लोग होते थे परीक्षा ही लेते थे लड़के को हाँ जब लड़का देखने आता था ना कन्या को जब लड़की देखने आवे लड़का तो लड़के का परीक्षा होती थी ये रूप पूछा जाता था उससे अच्छी कमत रूप बनाओ या झरगा बनाओ या वरवरी बनाओ ये रूप सिद्ध कर दिया तो कहेंगे लड़का ठीक पढ़ा लिखा है पास है इसको कन्या दी जा सकती है ये रूप नहीं बना पाए लड़कड़ा गया कहेंगे तो बेकार पंडित तीन रूप तो यही है तो तो भी तैयारी करने पर भी नहीं होता। उसी समय पर जो है जब परीक्षा की घड़ी होती है वो लड़की को देखेगा कि याद करेगा सूत्रों को, सारा काम बिगड़ जाता है। इसे लड़की को सामने बिठा करके तब पूछते, बड़ी बेइज्जती महसूस होगी उस समय लड़के को, तो नहीं बना पाएगा, दिमाग काम नहीं करता उस समय। पूछ भी पूछ सकते, जनरल कहावत बन गया तो तीन रूप कठिन रूप पे कहने के लिए बता दिया, ऐसे और भी रूप पूछ सकते हैं। और देखिए कामी धातु है, लिंग पक्ष वाला पहले लीजिए, ये भी आर्ध धातु कहने लूंग लगा, इससे पहले कामी लिंग पक्ष वाला रूप लेंगे, तब लिंग वाला कामी धातु से लुंग लगा, कामी धातु से लुंग लगा, लुंग लगा आते ही क्या होगा अटागम लेने या नहीं करेंगे, कि चंगादि भावी कार्य को देखते हुए द्वित्व भी करना है तब भी कर सकते, कोई आजाद द्वितीय से है आगम को बिना आजादी धातु मानेंगे तो आजाद द्वितीय से द्वितीय समुदाय को ही द्वित्व होना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग सुविधा के लिए क्या करते हैं, अंत में कर देते हैं, इन वास्तव में पहले भी करने में कोई आपत्ति अटागम करके देखे, अटागम हो गया, लुंग लंगी छोड़ दा, छली लुंगी, छली लुंगी छली हो गया, छले से प्राप्त है, उसे बाल का सूत्र ला रहे हैं, निश्री दृश रूप्या करदरी चंग, निश्री दृश रूप्या पंचमी का बहुवचन, करदरी सप्तमी का एक वचन, चंग प्रथमा का एक वचन, नियंता श्रियादिभ्य छले चंग से कर्तर लुंगी परे नियंत्रण से, ये भी नियंत्र हकानी निंगुआ है नियंत्रण से, और श्री द्रुश्रु ये तीन धातु से परे छिली को चंग आदेश हो जाता है, छिली को चंग आदेश हो जाता है, कब कर्तर तक लुंग लगा के पर में रहते कर्तर लुंगी परे, तब प्रत्यय कर लेते तो भी प्रत्यय कर लेने के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो श्री को चंग नी श्री द्रुश्रुभ्यः चंग में क्या होगा चंगावित अकार बचेगा, अकामी अकामी अ स्थित है, द्वित्व कर लीजिए क्योंकि द्वित्व से पहले लोप नहीं होगा, अगला सूत्र जो निर्मित हो पहले नहीं लगा सकते है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना दुर्वचने अची सूत्र आएगा, दुर्वचने अची था ना, वो क्या कहता है द्वित्व निमित्त आजादी प्रत्यय प्रत्यय हुए लोप अधिकारी नहीं होगा, आज निमित्त कार्य निषेध, उन्हें भी गिना दिया था वार्तिक से, यण आया नीलो अल्लोप की कुत्व की किनोर कुत्व आया था ना वार्तिक लिखाया था मैंने चार दिन पहले भी दो बार लिखाया था, उस वार्तिक के आधार पर नीलोपात्मक कार्य भी बाद में होगा, पहला द्वित हो जाएगा, द्वित कौन करेगा चंगी आगे से उतर के रखे उसको, हाँ ये तो विशेष सूत्र ला रहे हैं चंगी, यहाँ क्रम उल्टा है लघु में, क्या लघु में जो क्रम रखा है उस ढंग से पढ़ सकते हैं, नियम के हिसाब से क्या है पहले द्विवचन ही आएगा क्योंकि अचनी भी तक लोप है ना, ये क्या है और चंग का अच्छा अचनी तक नी का लोप कर रहे हैं निर्निटी, और द्विवचनी कार्य कर्तव्य अजनिमित आदेश कार्यो न द्विवचन कार्य करना हो तो अजनिमित तो कोई भी कार्य प्राप्त है वह नहीं होगा, तो वार्तिक कारण का कोई भी कार्य सार्थ व्याख्या नहीं करना, परिगणना कर दिया इतनी कार्यों को नहीं करना द्वितीय से पहले, उदाहरण गिरा या एक दो या और आए आओ आया आदेश होता है वो काम पहले नहीं करना, युद्ध करने के बाद ही करना। नीलोप अब जैसे प्राप्त है, अल्लोप की किन और उत्वे की किन और उत्व के ही प्राप्त, इतने कार्यों को नहीं करना है पहले। इस भिन्न कार्यों तो कर सकते हो, अजनमित होने पर भी इससे भिन्न अजनमित कार्यों को आप कर सकते हैं, ये इसका तात्पर्य होता है। इसे इनका कहना है कि भाई अकाम यह होता है, इसलिए हम लोग गए जिस सिद्धांत के सब चलते हैं तो चंगी को पहले पढ़ना पड़ेगा, चंगी सूत्र को पहले पढ़ना पड़ेगा और ये सब सूत्र बाद में पढ़ने पड़ेगी। नेर नटी नौ चंग बता रसवा लव के हिसाब से पढ़ना तो पहले नेर नटी पढ़ लीजिए, नेर नटी अगर लघु के हिसाब से पढ़ना है नेरनेटी पहले पढ़ो, नेर नीटी ने है षष्ठी एक वचन, अनिटी सप्तमी का एक वचन, ने है षष्ठी का एक वचन है और अनिटी सप्तमी का एक वचन है। अनिडादु आर धातु के परे नेर लोपा स्यात्, अनिडादि आर धातु के परते हुए नी का लोप हो जाता है। अब चंग्य कर्क की अर्धत संज्ञा है, चंग क्या है और इसकी अर्ध संज्ञा होगी किंचित से भिन्न है, अर्ध संज्ञा होने के कारण से इस अर्धात के परते हुए और वो भी अर्ध कैसी है, इसकी इट भी नहीं हो सकता क्योंकि वलादि नहीं है, ओ है ना वलादि नहीं है इसे इट भी नहीं होने वाला है। अतः ये कैसा अर्धात है, अनिडादि अर्धात है, उसके प्रति में नी का लोप हो जाता है, नी का लोप बचा क्या अकाम और अकाम आता। नौ चंग उपदाया ह्रस्व, नौ चंग उपदाया ह्रस्व, नौ सप्तमी का एक वचन, चंगी सप्तमी का एक वचन, उपदाया षष्ठी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, चंग हाँ नी नी का ही तो बचा ना, नी हुआ था नी में नी का लोक का मतलब नी का जो ई बचा है उसका लोक करना। नौ चंग उपदाया रस्व, चंग पर नौ यलंगम तस्य उपदाया रस्व स्यात्, चंग पर नौ यदंगम, चंग पर नौ चंग है ये, यह पर में हो ऐसा जो नी नौ मने नी जो लोप हो रखा है विष में है वो भी पर में उसका अंग कौन होगा, काम अकाम यंग हो गया, तो कम से आपने निंग किया था ना, कम से निंग किए आप तो काम ये रहा, तो काम ही हम लेते हैं अतः वृद्धि हुई है। इसे ये भी प्रत्यय था कमेंडिंग से विहित है, इस प्रत्यय का विधि होने पर किससे विधान हुआ, कम से एक देश विकृत होकर के काम दिखाई दे रहा है, अरे इसके दृष्टिकोण में इसके अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी, यस्मात् प्रसिद्धादि प्रत्यंगम से इसका अंग संज्ञा हो जाएगा, इसलिए अकाम अंग हो गया किसके दृष्टि में, निंग का, इसलिए कहते हैं नौ पर चंग, चंग पर नौ, चंग पर में हो ऐसा नी, ऐसा नी के प्रति में जो अंग है उस अंग में क्या होगा, उस अंग का जो उपधा है, इस अंग के अंदर उपधा कौन होगा, अकाम में आ, उसको क्या होगा रस्व स्यात्, उसको रस्व आदेश हो जाएगा, तो अकम अकम चंग प्रत्यय है ना, अभी जो आपने किया है चंग चिली को हमेशा स्विच करते थे ना पहले, वो सिच को बात किया चले सिच बात करके चिली को चंग आदेश किया, आपने अभी सूत्र पढ़ा था निश्रुद्रुश्रु कर्तरी चंग, इस सूत्र ने चिली के जगह पर चंग आदेश कर दिया, चिली के स्थान पर चंग आदेश कर दिया, अकम अ त, अकम अ त, तो इस स्थिति में अब सूत्र लगेगा चंगी, अपने इस क्रम लघु के क्रम से चंगी लिखा है सूत्र निर्मिटी रस हो गया अकम होता। अब इस स्थिति में सूत्र लग रहा है चंगी, क्या सूत्र है चंगी, चंगी सूत्र सप्तमी का, चंगी सप्तमी का एक वचन, चंगी सप्तमी का एक वचन। चंगी पर अनभ्यासस्य धातवस्य एकाच प्रथमस्य द्वेस्ता आजादे द्वितीयस्य, चंगे पर रहते हुए अनभ्यासस्य जिसको विद्युत्वादि होकर के अभ्यास कार्य हुआ नहीं है, ऐसा जो धातु का अवयव हो उस अवयवों में एकाच प्रथमस्य द्वेस्ता आजादे द्वितीयस्य, ऐसे एकाच समुदाय धातु को प्रथम, एकाच समुदाय धातु को द्वित होगा, और यदि आजादी धातु हो तो द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित होगा। अब यह अट्टागम हो गया है, अट्टागम हो जाने से क्या हो गया, ये आजादी मान लो, अच्छा क्या होगा तब द्वितीय अक्ष समुदाय को होगा, द्वितीय समुदाय कौन है कम, उसको द्वितीय समुदाय को द्वित होगा, अ कम कम अ अकम आता, उसमें वो द्वित अकम कम आता द्वित हो गया, पूर्वाभ्यास लगेगा इसमें, हलादिशी से हो जाएगा, पूर्वाभ्यास हलादिशेष तो अकम अकम अत कोश्चु कम अचकम अत स्थिति बनेगा, कोश्चु लगाने के बाद अचकम अत अब सूत्र लगता है सन्वल लघुनी चंग पर्यानग्लोपे, सन्वल लघुनी चंग परे अनग्लोपे, संवत अव्यय है, लघुनी सप्तमी का एक वचन, चंग परे सप्तमी का एक वचन, और अनग्लोपे सप्तमी का एक वचन, चार पद। चंग परे नव यदंग तस्यो अभ्यास हो लघु पर तस सुनीव कार्य स्यात् नव अग्लोपे असत, संग परे चंग परे नव यदंगम पूर्वाध्यार तो लगाना पड़ेगा, चंग परक जो निच लोप हो गया है उसका जो अंग है, चंग पर में हो ऐसा जो नी, उस नी का अंग कौन हो गया अचकम, ये अंग है अभी अचकम, तस्य यो अभ्यास हो उसका जो अभ्यास कौन है च, वह अभ्यास कैसा होना चाहिए लघु पर, लघु पर च अभ्यास है, अनभ्यास कौन है इसमें कम, कम में क में क्या है आगे क्या होगी लघु संज्ञा होगी, नहीं लघु परक हो गया, इसलिए अभ्यास इसके पर में क्या है लघु है, फिर लघु पर हो गए अभ्यास, तस्य अभ्यास लघु पर तस्य तादृश अभ्यास में क्या होगा शनिव कार्य स्यात्, शनि इव कार्य के सन के प्रति जैसा कार्य होता है, या सन तो हुआ ही नहीं है, सन प्रत्यय अभी आया नहीं है, इनका कहते जैसा सन प्रत्यय के प्रति कार्य हुआ करता है वैसा कार्य आपको यहां भी करना है, तो क्या है अगला सूत्र बनाए बताएगा, सन के प्रति वे अभ्यास में क्या काम होता है वो अगले सूत्र बताएंगे, वो काम हम कर लेंगे, इन्हीं सूत्र ही कहता है अब सन न होने पर भी ऐसी अवस्था में सन के प्रति जैसा जैसा कार्य हुआ करता था वो आप सब आपको करना है, लेकिन एक और नियम लगा रहा है, इतना सब कंडीशन लगा दिया, चंग परक निचो उसका जो अंग है उस अंग में जो विद्यमान अभ्यास वह अभ्यास लघु पर में हो, इसके अलावा एक और कंडीशन है, इस निच को निमित्त मान करके इस अंग में कोई लोपात्मक कार्य ना हो, ये कौन सा लोप अक का लोप है, उससे भिन्न लोप हो तो कोई चिंता नहीं, अक में आयुरी, और आपने क्या लोप किया है अभी हाँ, माँ का लोप किया ना, तम कम ये मकलोक हुआ, लेकिन मकलोक किसको निमित्त मान करके हुआ है? चंग को निमित्त मान कि चंग के विशेषित्व हुआ, निंग के विशेषित्व नहीं हुआ है। इसे जो लोप हो रहा है वो चंग निमित्तक नहीं है, निमित्तक है, नी निमित्तक नहीं है। और ये क्या कह रहा है? नौ अग्लोपे असत्य, निच को निमित्त मान करके अग्लोप नहीं होना चाहिए। नी को निमित्त मान करके या अक का लोप नहीं होना चाहिए। अन्य को निमित्त मान करके लोप हो गए उसकी चिंता नहीं है, ना? कई लोगों को निमित्त मान करके लोप कर सकते हो, चंग को निमित्त मान करके लोप कर सकते हो, यानी अन्य निमित्त तक लोप के लिए ये रोक नहीं रहा है। निंग निमित्त तक अक लोप हो तब ये निषेध करता है, तब ये सूत्र लगेगा नहीं। नी नौ अग्लोपे असती, नी निमित्तक अक माने अयुरी री, इन पांच वर्णों से कोई वर्ण का लोप नहीं हुआ हो तो उसी अवस्था में सूत्र संवत कार्य करने को अनुमति देता है। और ऐसी अवस्था यहां पर है वर्तमान में, आपका वर्तमान स्थिति कैसी है? बिल्कुल ये पूरा का पूरा जो नियम है वो घट रहा है, सारी निमित्तियां उपलब्ध है। अतः संवत कार्य करेंगे, संवत कार्य क्या करना है? सूत्र आता है संयतः, संयतः संवत लघुरी ने अब संवत कार्य करने को कहा। क्या कार्य है वो कार्य? अरे संयतः, सनी सप्तमी का एक वचन, अतः षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का अभ्यास से अतः इच्छ्यात सनी परे, कहते सन के पर में रहते हुए जो भी अभ्यास है उस अभ्यास का वह बुद्ध आकार अब उस अब के स्थान में इत होता है। सन के पर रहते हुए अंगावयभूता जो अभ्यास है, अंग में जो अवयभूता अभ्यास, उस अभ्यास का अवयभूत आकार, उस आकार को इकार हो सकता है। जैसे ये काम होता था सन होता तो, सन होता तो ऐसे करते आप, उसी प्रकार अभ्यास करना है सन न होने पर भी। सन प्रत्यय न होने पर भी सन के समान एतार्ष चंग और निंग और ये सब अवस्था में आपको काम करना है। अर्थात यहाँ का जो अभ्यास है कौन है? च, च में क्या है? अ, उस अभ्यास आकार को इकार आदेश करना। संज्ञा पर रखते हुए जैसा होता था अभ्यास का विभूत आकार को इकार, वैसे यहाँ पर भी आपको करना है। अतएव उस को क्या हो गया? ई हो गया। तो रूप बना, रूप पूरा नहीं बना है, अभी काम है। अची कम अ दीर्घो लघो हो, दीर्घो लघो हो, दीर्घो लघो हो, दीर्घ प्रथमा का एक वचन, लघो षष्ठी का एक वचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन, लघो षष्ठी का एक वचन। लघोर अभ्यास दीर्घ से सन्नत भाव विषय, लघोर अभ्यास से दीर्घ सन्नत भाव विषय। अभ्यास में विद्यमान जो लघु अभ्यास कौन है? ची। उसका विद्यमान लघु वर्ण कौन है? ई। उसको क्या आदेश हो जाएगा? दीर्घ स्यात् दीर्घ हो जाता है। कब? सन्नत भाव विषय, जब संवत भाव का निर्णय अन्य सूत्र से कर दिया गया हो तो, मैंने सन के प्रति वे जैसा कार्य हो ऐसा कार्य करो, ऐसा कहा हुआ सूत्र विद्यमान हो तो यहाँ विद्यमान है। नव चंग बताया संवर लघुनी, संवर लघुनी अनग लोप है, संवर लघुनी चंग पर अनग लोप है। ये सूत्र आपने संवत भाव किया है, इस सूत्र से आपने संवत भाव किया है यहाँ पे, अतएव ये सूत्र भी लग जाए। तो दो सूत्र लग गए संवत भाव करने का लाभ हुआ, एक तो सन्यतः और दूसरा दीर्घो लघो हो। अच्छा दीर्घ हो गया, आ मिला जाए जिन व्यंजन परे संयोजन अची कमत, अची कमत अब अच्छी कमा तक तो पूरा वही रहेगा, अच्छी कमा और प्रत्यय ला करके प्रत्यय कार्य करते रहना, अच्छी कम आताम आएगा, झ आएगा, आताम है, झ है, थास वगैरह वगैरह सारा प्रत्यय आते रहेंगे, प्रत्येक कार्य में करते जाना। आता हमारे पर क्या लगेगा, आतंकिता, आ को ई आदेश और ई में गुण होगा, यकार का लोप होगा, लोप बोली अची कमेताम, अची कमेताम बनेगा। झ होगा, देखो यहाँ आत्मनिर्भरता लगेगा नहीं, लोग लगा रहे हैं, लेकिन और से पर में आगे ना झ, उसने क्या कहते आत्मनिर्भरेश अन्यत्र, अच्छे पर में झ हो तो आता आदेश नहीं होगा, इसमें क्या होगा झूंता, झूंता लगेगा, अतो बने परूप होगा, अची कमंत बनेगा, अची कमत, अची कमेताम, अची कमंत, अची कमथा, अची कमेथाम, अची कमध्वम, अची कमे, अची कमा वही, अची कमा मही, सब पुरुष पर लग जाएंगे, कोई काम नहीं है। आता में भी आतंकिता लगेगा, ये आदेश यकार लोप आदुण से गुण, अची कमे था, अची कमध्वम में कोई काम नहीं है, अची कमे में अ और इडवई में गई के साथ गुण हो जाएगा, अची कमे, अची कमा वही कमा मही में अतो दीर्घो यही दीर्घ करना, दीर्घ बन जाएगा, अची कमता, अची कमेताम, अची कमंत, अची कमथा, अची कमेथाम, अची कमध्वम, अची कमे, अची कमावही, अची कमामही। और निंग अभाव पक्ष में क्या रूप बनाना है, निंग अभाव पक्ष का भी रूप बनाना है, निंग अभाव पक्ष में भी चंग करने बोल दिया, नी पक्ष ने किया सूत्र ने निश्चित रूप व्या कर दी चंग, नी अभाव पक्ष भी चंग करेगा सारा काम होएगा फिर, कमेश छलेह चंग वाच, देखिए निंग अभाव पक्ष वार्तिकार आए कमेश छलेह चंग वाच, कमेश छलेह चंग वाच, कमे है पंचमी का एक वचन है, छलेह है सृष्टि का एक वचन, चंग प्रथमा, कम धातु है, निंग नहीं हुआ इसमें कामी वामी कुछ नहीं होना है ना, निंग न होने से वृद्धि विधि कोई कार्य नहीं, कम रह गए शुद्ध धातु, उससे क्या हुआ लुंग लगा, लुंग गोता कम से ता हटागम छिलुंगी प्राप्त हुआ, छह प्राप्त हुआ था, उसे बागर अपने वार्तिक लगाया कमेश चंग वाक्य, कमेश उसे क्या हो गया अकम चंग, चंग का क्या बचेगा अकम, तो इनको सूत्र नहीं लगेंगे, निच निमित्तक सूत्र है, नव चंग उपचार रस्व हुआ नेर निटी ये सब नहीं लगेगा, नी नहीं है ना, नी ना होने से नेर निटी भी नहीं लगेगा, नव चंग उपचार रस्व भी नहीं लगेगा, सनवल लघुनी भी नहीं लगेगा, इसे क्या होगा द्वित्व होगा, चंगी चंगी द्वित्व करेगा, द्वित्व करेगा तो अ कम कम ककम चकम अचकम मिला देना है कोई काम, अचकमत अचकमत अचकमेताम अचकमंत, बाकी सब वही है, कमत वही रहेगा, आताम कर दो आतंकित ये आदेश होगा, यकार ग्लोप लोप विवरवली और इनमें गुण हो गया, अचकमेता अचकमता अचकमेताम अचकमंता अचकमथा अचकमेथाम अचकमध्वम अचकमे अचकमावही अचकमामही, और अंत में आगे ड्रिंग लगा ड्रिंग आया जो अर्धातु केवल एक बार निंग एक बार निंग अभाव, केवल अर्धातु कौन सार्धातु में एक केवल निंग पक्ष नित्य निंग होगा, दो तो बनना ही आया जो अर्धातु के वाक्य कांड से अर्धातु में ही केवल दो दो बनते हैं, तो लिंग में क्या बचेगा अब दो रूप बनेगा निंग पक्ष में कामी दंड लिंग लुंगमेश्वर अट्टागम अकामी लिंग लिंग को त अकामी त शप्राप्तुला सतासी लुटो सहुआ अकामी स्य त उस्य का अर्ध संज्ञा अर्ध घट वाला सिट्टागम अकामी इस्य त अकामी के लिंग का इकार को सार्ध तथा अर्ध धातु के ओ से गुण ये चयवायाव से अयादेश मिला देंगे दंत सकार को मूर्धन्य सकार कर लेंगे आदेश प्रत्यय अकाम इष्यत अकाम इष्यत अकाम इष्येताम अकाम इष्यंत अकाम इष्यथा अकाम इष्येताम अकाम इष्यद्धम अकाम इष्ये अकाम इष्यावही अकाम इष्यामही और एंडिंग नहीं हुआ तो अकमिष्यत सीधा साधा बनेगा सब जोड़ेगा अकमिष्यत अकमिष्येताम अकमिष्यंत अकमिष्यथा अकमिष्येताम अकमिष्यद्धम अकमिष्ये अकमिष्यावही अकमिष्यामही एक काम धातु करो इच्छा करना कितना भारी पड़ता है उतना इच्छा अर्थ वाला रूप भी भारी है चलिए रूप जला लीजिए सभी लकार कामयते कामयेते कामयन्ते कामयसे कामयेथे कामयध्वे कामये कामयावहे कामयामहे कामयाञ्चक्रे कामयाञ्चक्राथे कामयाञ्चक्रिरे कामयाञ्चक्रिषे कामयाञ्चक्राथे कामयाञ्चक्रिद्वे कामयाञ्चक्रे कामयाञ्चक्रीवहे कामयाञ्चक्रीमहे चकमे चकमाते चकमिरे चकमिषे चकमाधे चकमिध्वे चकमे चकमीवहे चकमीमहे वो कामयां बभुवा नहीं दिया कामयां बभुवा कामयां बभुवतुः कामयां बभुवुः कामयां बभुविध कामयां बभुवतुः कामयां बभुवा कामयां बभुवा कामयां बभुविव कामयां बभुविव कामयामास कामयामासतुः कामयामासुः कामयामासिध कामयामासतुः कामयामास कामयामास कामयामासिव कामयामासिव कामयिता कामयितारौ कामयितारः कामयितासे कामयितासाथे कामयिताद्वे कामयिताहे कामयितास्वहे कामयितास्महे कमिता कमितारौ कमितारः कमितासि कमितासे कमितासाथे कमिताद्वे कमिताहे कमितास्वहे कमितास्महे कामयिष्यते कामयिष्येते कामयिष्यन्ते कामयिष्यसे कामयिष्येते कामयिष्यद्वे कामयिष्ये कामयिष्यावहे कामयिष्यामहे कमिष्यते कमिष्येते कमिष्यन्ते कमिष्यसे कमिष्येते कमिष्यद्वे कमिष्ये कमिष्यावहे कमिष्यामहे कामयतां कामयेतां कामयन्तां कामयस्व कामयेथां कामयध्वम् कामये कामयावहि कामयै कामयावहि कामयामहि अकामयत अकामयेताम् अकामयन्त अकामयथाः अकामयेथाम् अकामयध्वम् अकामये अकामयावहि अकामयामहि कामयेत कामयेयाताम् कामयेरन् कामयेथाः कामयेयाथाम् कामयध्वम् कामयेय कामयेवहि कामयेमहि कामयिषीष्ट कामयिषीयास्ताम् कामयिषीरन् कामयिषीष्ठः कामयिषीयास्ताम् कामयिषीद्धम् कामयिषीय कामयिषीवहि कामयिषीमहि कमिषीष्ट कमिषीयास्ताम् कमिषीरन् कमिषीष्ठः कमिषीयास्ताम् कमिषीद्धम् कमिषीय कमिषीवहि कमिषीमहि अचीकमत अचीकमेताम् अचीकमन्त अचीकमथाः अचीकमेथाम् अचीकमध्वम् अचीकमेय अचीकमे अचीकमावहि अचीकमामहि अचकमत अचकमेताम् अचकमन्त अचकमथाः अचकमेथाम् अचकमध्वम् अचकमे अचकमावहि अचकमामहि अकामयिष्यत अकामयिष्येताम् अकामयिष्यन्त अकामयिष्यथाः अकामयिष्येताम् अकामयिष्यध्वम् अकामयिष्ये अकामयिष्यावहि अकामयिष्यामहि अकमिष्यत अकमिष्येताम् अकमिष्यन्त अकमिष्यथाः अकमिष्येताम् अकमिष्यध्वम् अकमिष्ये अकमिष्या वही अकमिष्यामहि आयगतौ। अब धातु बन रहा है आयगतौ गति ज्ञप्ति प्राप्ति, गत्यर्थक धातु का हमेशा नियम तीनों होता है ना, गति ज्ञप्ति प्राप्ति अर्थ का धातु आय धातु है। यहाँ भी अकारोत्तर जो अकार है वह अनुदात्त उपदेश जन्नाकित, उससे उस अकार की संज्ञा हुई, इस संज्ञा अनुसार अनुदात्त हुआ, अनुदात्त होने के नाते अनुदात्त अंकित आपने पदम आ जाएगा। आत्रपसंजक प्रत्यय यहाँ पर लकारों के स्थान पर आदेश होंगे। आई किस्मा छत्ता गत्यर्थ का भूवादि धातु दासंगे सदी यकारोत्तर जकार से अनुदात्त लहकर्ण जवाच कर्म के भी दशक लकार आयुगत प्राप्त अतः वर्तमान काल क्रियावृत्त वर्तमान रटी कृत आय दंगत अवस्थायाम धातो प्रत्यय प्रचित सूत्र अधिकृत किम तीस इत्यादि ना अष्टाश प्रत्यय आयुगत प्राप्त लह प्रश्न पदम तंगाना वातन सूत्र द्वयन सहकारण तंग इत्यश्याम एव आदि संज्ञान कृते सती अंगातिकता पदम इत्यन तंग इत्यात्मक नव प्रत्यय युगपत खले कपोत न्याय प्राप्त यदा तदा तिंग श्रेणी त्रीणी प्रथम मध्यम तान्य विजुदूषण गोचरा अनेक शेषे प्रथम द्विवचन एक वचन एदिशां सूत्राणां सहकारेण प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षायांत प्रत्येक अयदंत इत्यस्तंत इत्यस्य तिंचित् सर्व सर्व संकृते सति कर्तृ शब्द शब शब प्रत्येक शब्दावितौ ऐ अ त इत आत्न पदनाम तेरे तकारोत्तर तकार से अति संज्ञान कृत से अचंत्यादि इन अति संज्ञा कृत सहकारेण एकारादेश कृत अजन व्यजन पर्ण संयोज्यम अयते इति रूपम अयते अयते अयन्ते अयसे अयेते अयन्ते अये अयावहे अयामहे। अब इसी लट लकार की जान बुझे दृष्टान दे रहे हैं, उपसर्गों के रेफ को लकार कर दिया जाएगा, र को ल उच्चार उपसर्गस्य षष्ठी का एक वचन आयतौ सप्तमी का एक वचन अयति पर उपसर्ग से यो रेफा तस्य लत्वं स्यात्। देखिए अयति अयति प्रयोग है ना, जब धातु क्या है आत्रपद, प्रयोग क्या कर रहे हैं अयति, क्यों क्योंकि ये तिप गति नहीं है, धातुदेश वक्तव्य वो वार्तिक से स्टिप हुआ पता नहीं पहले भी अभी आरती में आरती बताया भवतेरा में बताया कई बार आ चुका है वही स्टिपाऊ धातुदेश वाक्य इस वार्ती को याद रखना है। कोई भी धातु को निर्देश बताना है, अमुक धातु में कोई निमित्त में कोई काम करनी है तो क्या होता है स्टिप प्रत्येक कृदंत का कृदंत है स्टिप कति बचेगा आयदंती शप हुआ मिला दो आयती प्राची संज्ञा कर दो कृत समाधास्त्र सत्य का एक वचन में नी आयती धन नी आयती धन नी नी का बच्चा ई उस आयती कारांत है शेष घसी घी संज्ञा होगा घी संज्ञा होने से अच्छा घे है हरौ जैसे बनाया था आयती का क्या बनेगा अयतो वही सूत्र में उपसर्गस्य अयतो सत्य का एक वचन इसलिए वृत्ति में अयति परस्य मैंने आय कताओ के पर में रहते हुए उपसर्ग से और रेफा उपसर्ग का वे होता जो रेफ है तस्य लत्वं स्यात् उस स्थान पर लकार आदेश कर देना। दृष्टांत है र धन अयते और परा ये तो उपसर्ग है ना अयते दुर उपसर्ग है अयते निर उपसर्ग अयते इसे कोई भी रूप आगे आय धातु कोई भी रूप ले सकते तुम दृष्टांत के लट अपने पड़ा लट लकार के वचन में दृष्टांत दे रहे हैं ये मत सोचो लट लकार में ही उपसर्ग प्रयोग लकार होगा नहीं जो उल्टा नहीं रटना आय धातु का कोई भी रूप हो पर में रहते हुए पूर्व में विद्यमान उपसर्ग रेफ को दंत लकार होगा तो क्या होगा ये लायते बन जाएगा ना र तो ल हो गया प्ला हो गया आकाश में दीर्घ हो गया प्लायते र तो ल होगा तो पलायते भाग जाता है दुलयते दुलयते इलायते र को ल कर दिया जाएगा तो प्लायते पलायते दुलयते निलयते इत्यादि रूप बनते हैं दयायासश्च दयायासश्च दयायासः पंचमी के एक वचन अभी गिट लकार के लिए बना रहे दयायासश्च दयायासः पंचमी के एक वचन च अभी दय अय आस के भ्या आम स्यात् लिट्टि आय धातु से क्या हो गया लिट लकार आया लिट लकार आते ही वही प्राप्त प्रक्रिया को रोकता हुआ ये सूत्र लग गया आय दान लिट दयायासश्च दय अय आस ये तीन धातु है दय धातु अय धातु और अस धातु इन तीन धातुओं से परे आम होता है का लग गया पूर्व प्रक्रिया भाग्य सब आमा लिट लुक हो जाएगा अयाम बन गए क्रीचान प्रजत है लिटी अनुप्रयोग करेगा क्रीधान लिट अनुप्रयोग भी आत्मनिर्भर करना है आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोग ये पढ़े है ना को प्रत्योग अभ्यास पूर्वाभ्यास हलादिव्रत हलादिशेष कोहश्च है ना क्री क्री कर क्री क करी च करी ये बनेगी है श्रुति तो करोगे तो क्री क्री पूर्वाभ्यास अभ्यास क्या करो व्रत लगाओ तो क्री को क्या होगा अभ्यास में कर कर क्री हलादिशेष रोलोप हो जाएगा ककरी फिर कोहश्चो कब च कर दोगे चक्री बनेगा चक्री कब क्या करोगे लटस्त जो ऋषि रेच ये शिक्षा सर्वादेश हो गया अयान चक्री ये इको एंटीसीजन करना अयान चक्रे अनुस्वार प्रस्वर अयान अयान चक्रे अयान चक्राथे अयान चक्रिरे अयान चक्रिशे अयान चक्राथे अयान चक्रिभे अयान चक्रे अयान चक्रीवहे अयान चक्रीमहे अयान बभूव अयान बभूवतु अयान बभूवुः अयान बभूविथ अयान बभूवतु अयान बभूव अयान बभूव अयान बभूविव अयान बभूविम अयामास अयामासतुः अयामासुः अयामासिथ अयामासतुः अयामास अयामास अयामासिव अयामास ये रूप लकार